الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. پدیدریم باب د سورۃ البقره د حسید توحید کې د سلورم باب د بنی اسرائیل او د دې مختصر مطلب حقوق الله او حقوق العباد. او تفصیل یې دا دی چدی کے اوامر او نواہی ذکر کئی چې بنی اسرائیلو د دین انکار کړو دا داغی او واقعات مونږ ته نقل کئی چې ول الله غی ته دا نازل کړیو دا اوامر او دا نواہی هغه دا اوامرو نه انکار وکړو او په نواحیو باندې راتلل کولو الله رب العزت سرا په ضد کې روان چې د صح حکم او تکړو نه هغه نه مانو چې د سنه منی کړیو نو هغه کولو انکار د اوامرو نه او اتیان په نواحیو. اوامر ذکر کړي یو اولوالدین احسانا دویم وقولو للناس حسنا دریم واقیم الصلاة سلورم واتو الزکا دعو عمرو او نواهی یو پاول کده چی لا تعبدون الا اللہ دغیر اللہ دے عبادت نعمنی کلیو چه شرک مکاوئی. دویم لا تسبکون دماکم. دریم لا تخرجون انفسکم من دیارکم. دا لیتا اوامر و نواہی ہوئی بنی اسرائیلو آکاس کار کونو اوامر نمنل چدان شکولے او چې د سنې منی کړو نو هغه به کول او کار به کو. دا حقیقت کې دې امت ته اوس خبره پاتې شو بنی اسرائیل ختلی دنیا نه دا اوس الله دې امت ته اوري چې دا اوامر پتا سو لازم دي چې دا ومنه د دې منهیاتو نه روزان ساته دا استاد تعالی نازل کړی نو دې ما کارو کو وسنګ چې بن اسرائیل کړو دیوم اوامر اونمنل او په نواحیو کې مصروف شو ډیر زیات بس هغه کار وکړ دیو جنا تدیتا تیمبا دیر پا زجر او توبیخ سر ذکر کئی چولائک اللذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ دنیا واغستا آخرت پریخو دو سنچی عقیدہ سکڑیو فلا یخففو ولا منصرون بشارت پک نشتا صرف توبیخ او زجر دے. او بلی شارع دیتا کئی چې څنګه قران کې الله د توحید مسله کوي چې مخکې وشتم کې ذکر شو کنه یا ایو الناس اعبدوا ربکم نو تورات کې موږ را مسله توحید وا لا تعبدون الا الله هر آسمانی کتاب کې بنیادی مسله او مرکزی مسله توحید وا هر آسمانی کتاب او دې کې راز او حکمت داو چې کله دا مسله دی او بنده زړه تراله نو هر عمل په آسان شو هر عبادت په آسان شو دې کې الله دا برکت اچولې دي چې ګران کارونه وتا آسان شي مخکې ویل علی الخاشعين خاشعين باندې کار ګران نه دي نه منځ نه روزه نه زکات نه جهاد نه انفاق ټول وتا آسان شي او چې دا مسله نه په یو سینه کې الله د وحدانیت نو بس هغه ته ټول کارونه ډېر لوی تکلیف کاری هر یو کار چې وته وي یره دا را تګرانه ده وي دا نشم کولې هغه اهم عبادتونه چې اهم نبی علیہ السلام یو ځل ناستو صحابه کرام وي په مینا کې غالبا د حجره دی وینو د سوار لسمه سپمه وا برایو کاتو وی انکم سترون ربکم کما ترون القمر پتاسو بخپل رب په قیامت کې داسې وینه لکه دا سپوږمۍ چې وینه لا تزوامونا په دې کې تاسو ته څه تکلیف شته څه رشته څه ټیل میل پکشته نه زوګ ناس دې نوم په آرامي ویني زوګ ملاس دې نوم په آرامي ویني نو بیا وی چې ګورې او شرط واره منځونه خو پینځواله فرض دي او چې چا په دې دوه باندې پابندي وکړه سخته هغه ته بردین وی بردین چې دا وی وختونه یخ دي د سار منځ او د مازیګر ویره چې وسوم کیږي کنه نو چې په دې کې در باندې څوک غلبه او نه کی څوک سمانه یعنی د دنیا محبت د دنیا کاروبار د خلق او مشوري کارونه او ضرورتونه دی واخل راشي یره وی زما یو خبره ده کنه وای خبره ورستو کیږي اول منځ نو ویلو چې په دې دوه منځونو کې در باندې څوک داو نه کی نو دا د الله لذل به په دې اسانيږي چې د سار په مانزه او د مازیګر په مانزه هم سخت پامند او دا ګران دی په خلکو باندې هو چې دا چې عقیده توحید په هغه ندی ګران ښا نو دا ذکر کوي امور مصلحه او توحید قران په اصطلاح کې دا امور دي چې سره اصلاح راځي ښا ویزا خزنا میثاق بنی اسرائیل یاد کې چې غستو مونږه په خو عدد بنی اسرائیلنا لا تعبدون الا الله ظاهر کې خو یو خبره ده چې لکه څه چې صفات کې کنه مخامخ نو داسې وته وای کنه چې رتا سم ډیر خوخه ولي تاسو بغیر د الله نه بل چا عبادت نه کوي، د بل چا نه ير نه کوي، بل چا سره محبت نه کوي، بل چا نه امید نه ساتي، تاسو هم په دې خوښي نه څومره خوشاله شي چیرې مونږ هډیر کمزوري یو او مونږ بستاده دي دې نظریه شکر وباسو چې ستا زموږ په حق کې دومره اوچته نظریه ده کنه. نو وسري عبادت د الله یا کړه دې یا نه دې کړه او الله په صفت شروع کړه. دا د قران خپل ترغیبات تی ډیر د کمال ورنه مفسرین وی دا څه پکارو چې لا تعبدو الا الله ورې د بل چا عبادت مکوئ صرف د الله کوي. خو هغه تعبیر یې پرې خودو دا تعبیر یې غواره ک چې لا تعبدونا الا الله تاسو خو دومره ښه خلق یې چې تاسو د بل چا عبادت نه کوئ بغیر د الله نه. دې کې د الله څومره لوی حکمتو ولی کدی چره مخکې کړي کني کړي خوش به کوي چیرې لازم موږ زمرا صفاتو کو او دومره تعریف یو کو اوس خو به خامخا کو. لکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه روانو پلارې نو خلک خو ناستی دي تا خلق ناستی چې څوک زینو د ټول نه وباسي چې د سوره ده وزن سوره ده 25 کیلو ده که سوره ده خلق ناستی دي تک نه چې وی کاته امام ابو حنیفه تن یو بل سره وی ویره دا سره ټول شپه الله تعالی اړي نو هغه وی کار را سره وکړو زه ټول شپه یاد لري زمیانه خو چې تاسو وینئ اوس به درېګم نو او چې تاسو وینئ اوس به درېګم نو چې دروغو کې رانه شي نو صاحب د کشاف وی دا جمله ځکه دا سره وړه لا تعبدون الا الله ای بنی اسرائیل تاسو خو می پدې خو اخی چې تاسو عبادت د بل چا نه کوئ مگر د الله اغی کم زی کون و دا صد پارا حتی سور عفل امتصال چی دا اللہ دے حکم ترامنڈی کی پدی طریقہ باندی ہوتا ہو رہا و بالوالدین احسانا احسان کوئے دمور و پلار سر احسان اور الله چې کوم ځای کې د خپل عبادت او د وحدانیت ذکر کړی دی د مور او پلار احسان او سره خوا کې ذکر کړی دی یو ځای بس. سورې نساء کې 36 آیات کې وی وعبد الله ولا تشرکو به شیئا وبالوالدین احسانا. سورې بنی اسرائیل کې وی 23 کې وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سورة عنکبوت کی وی اتم کی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي. او سورة لقمان کی دواړه په شکر کې الله خپل شکریا او د مور او پلار یو ځای ذکر کړی دا سوال لسم کې انشکر لی ولی والدیک دې کې صحیح حکمت دی. نو دې کې دوه درې حکمتونه دي. یو حکمت خو به کې دا دی چې الله د مور او پلار حق پل حق سره ذکر کو پا اولاد باندی لازموی چگر خیال کوئے دمور اپلار دا حق امر دا بلچا حق نشتا بس دا دا اللہ دا حق پسی دا مور و پلار حق دے نور ټول حقوق کتا دی رستو دی خواه دویم حکمت پکی دا دی جاہلیت کیا خلق و بویلی اوچتا چیر بغیر دا اللہ نا خود بلچا عبادت ندے پکار شرک دے خودی مور و پلار ډیر حق دے نو کدا سی یو وړغون تی سجده و تا جایزی کنا دیر حقی ہے دیم اللہوی چنا دمورو پلار سر و احسان که سجده بنکے و تا سجده خود اللہ سکتا دمورو پلار حق پی جنا و بالوالدین احسانا دغا سجده و دغا عبادت خالص دا اللہ حق دے مورو پلار تیم نشکولی اگر کدیر حقوقی ہے دی دوشوی دریم حکمت دا دی چې الله رب العزت وی مور او پلار سره اول احسان دا دی چې د دین نه خبر کی دین و توخه د الله حقوق و توخه دا لوم به احسان د مور او پلار سره ها که مسلمانی که کافری تکه ابراهيم عليه السلام پلار تسوي يا اباتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ده احسان ده ها پلار کافر ده ابراهيم عليه السلام ته دعوت ورکي اډير په خوګه لهجه کې چې بابا جي ولین اروا کوي در چا عبادت کې چې ناوري نوینی نه تعالی څه فائدہ در کول شي اخر داړم به احسان له مور او پلار سره چې پوېږي چې په ایمان کې او په عقیده کې څه نقصان شته نو بس احسان دار چې مسله وته وکړه نور احسانات رستو دي ښه نو دیو جن هر ځای کې الله خپل حق پس د دې حق بیان کړي د امت دا فیصله ده چې بغیر د مور او پلار د اجازت نه اچته نشتلې نه جهاد لا نه حج لا نه عمرې لا چې څوک اجازت نه کړي ځکه د مور او پلار حق فرض عین دی ولې سیاو زینا بل زه خو هر زه قران هر زه اغه نور چې دین هغه څوک فرض کفایي دي څوک واجب دي څوک سدي هغه دینه په مرتبه کې کم دي او چې زموږ او پلار اجازت نه کنا نو اچته نشتلې بغیر د هغه اجازت نه احسان کوي مور او پلار سره احسان وزل قربان خپلوان سره ولیتاما یتیمانان سره والمساکین و مسکینان سره وقولو للناس حسنا او کوی خلق سره خبرې کوی خلق سره خوږی خبرې نو اکثر داسې خلق چیږي د قران تفسیر او ترجمه صحابه او تابعین او اغي نه نکي د ځان نه بګه خبره کوي نو دې نه کې خلق د ځان نه خبره کوي چې ور خلق سره بخوږي خبره کوي داسې خبره ونه کوي چې اغي په خپه شي ها د حسن دا معنا ده د ځان نه معنا کوي چې ور داسې نو دا جګړې په سو جوړ شوی وي دا پیغمبرانو چې خبره کوله نو په خلکو خلګي دا رستو راهي چې نا هغه وتخکاروي چې دا مکه وا زمونږ روري زمونږ دوستي زمونږ د قوم نه چې څو غواړي نو درکو دلا مشرکو دي په هر قبيله کې در رشتہ کو مال چې سمره وي خدا مو آیا چلات منات سنشی کولی مزا قولو لیلناس کدا معنی و ناغو تا ولی ترخه خبره کولا توحید خبره خودیره ترخه ده کنخه خواګه پکې ډیر دي. نہ معنا کې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قولوا للناس حسنا اي قولوا لا اله الا الله. دا کلمات وای هر چا سره چې کینین د دې کلمې خبر اوسره کوا چې مونږ او تاسو د دې کلمې رونیو مونږ باندې الله ډیر لوی فضل کړی دی چې مونږ ته د دې کلمې توفیق را کړی دی. رور وسره داسې لګیا یا حسنن د توحید او سنت خبرې کاوه تا نور د دنیا خبرې مکو اچا سره زور وخت نشته وسره خبر وخت تیر شو. از خلق بدرې درې سلور سو کال عمرو ډېرې خبرې وای پکې کول وس خو د نور خبر وخت نشته خدا وسره کاوه جیرورا تعالی قران درځي مچ هغه وی چیرې تروخ سلوه من رازین یا خدای تبا ده سو کالو شپیتو نخو باوڑی دلی کنو تا قرآن نده ویلی مونگ بانده خدا اللہ فضل لی خبرو تا شورو تا سر سو که حالیم نشتا ده ای یو آیات وایا یو آیات وایا دا با دی پکاری ادا موائی چیرا نمگلی که برا نپاتی شی ختم بینکما دخو اے ابو حریر ویلیو نبی علیہ السلام تا چی دا قرآن بران نمگڑے پاتی زکا غڑی رستو ایمان را وڑو پشپگم کال دا ہجرت نسلور کال اے پیغمبر سر تیر کلنو کچھ با دی سلور کال کہ اغز احادیث کم زخیر را جمع کلا آو ناغوی راسی نا چی قرآن ختم نشی مرگ راشی نبی علیہ السلام وی وی کپ نمگڑی که مل شوی نملائک بستا دا قبر زیارت لرازی چو کرنو باسی دا سا شرط ندخا ندخا خبری وصرک قولو لنناسی چی رمون خوالا دا غیر اسمون و رواجون نبج کلو او مالونه تبا کړو عمر را خراب کړو بس چې سبا غټلیو ایو غم براغ نو ملک به پاک توبه دا ما خامونه شو دا جمع شو دا سلوختی شو او دا کال شپ شو او دا بس شکر دې چې دین خو د اخلاص کړو الله مون له حق پرس عالم را لے گلے دے او مونگتے توحید و سنت بیان کو امونگے دا وڈیر اللہ انجو نخلاص کرو دا دا حسن خبری کنخا واقیم الصلاة وات الزکا پابندی کوئے دمانزا دے و طویلی ان دلتا و سر پینزو وقتا نشوئے لکھا اخو آغیتا ہوئی اوږي ته د پینځو وختو ذکر نو او زکات ورکوي په مال کې دا وامرو چې الله وکړل ثم تولیتم بیا تاسو مخ واړو الا قلیلا منکم مگر لک کسان پتا سو کې پابند شو دا قلق هر زمانه کې ښه دا ډیر قیمتي خلقي خډیر لګینو په دې ارمان باندې انبیاء و امتون تیر شو د دنیا نخوا چه مسلمانان دیر نشو بس سورة شعراء که و تعالی وزل ہوئی چه و ماکان اکثر هم مومنین یه سلو سلارمان کوئی اللہوی چه زما پا علم که سوردن مومنان چره ندی دیر شوی اڑو که مال گئی و ماکان اکثر هم مومنین و ماکان اکثر هم تا سولی دا ارمان کوئے اللہ وی چه مومنانی نابا کمی وانتم معرضون اوستاسو عادت دا دے چه مخ اڑوئے حقوق اللہ ذکر شو وزو تا حقوق العباد ذکر کئی پدی مدینہ کی دو قومو اوس او خزرج علاقی بیوبل سرطول مری جگڑی وی پاسه په نسو خبره باندې چې ستا وخ ولی مخ کې وبوس کې ازما د ارستو شو تاولی بس په دې باندې بجنګونو او پیلو په پیلو باندې قتلونه وکې دو اسوک نو چې روغه ولا کړی وي مداغي خدای او بل سره دښمنی وکارنګا وا نو د مدینه يهود دوړلې وي بنو قریزا او بنو نذیر نو بنو قریزا به د اوس سره مرګري شو بنو نذیر به د خزرج سره مرګري شو نو چې هغه به یو بل سره جنگیدل نو زیبام یو بل سره جنگیدل چې هغه به یو بل قتلاو نو د يهود بم یو بل قتلاو چې هغه به غلبه وکړ او غنور به د کورونو نشړل نو زیبام خپل يهود د کورونو نشړل ګور پرجم بکراغلی نو الله رب العزت وتوي چې دا کار مکوې ستاسو سکار دې جنگ کوي خپل ځان خپل مین کې او بل سره سپتناو سو دښمنی نشته ده او دا غی په وجبان دی او بل قتلوي او بل کورونو نو باسه دې تویل شي حقوق العباد دې ته ځکه ځان لمی ساق ذکر کوه و اذا اخذنا میثاقکم یاد کې چې واستو مونږ په خواده ستاسو نه لا تسفیکون دماءکم متو یوې وینې خپلې خپلې وینې سوکته یي دماءکم سمانه د یو بل قرآن دې ته ترغیب ورکی چې د رور وینه تولول تویول خپلې وینې تویول دي دماءکم دا تاسو خپلې وینې تویوي ها ولا تخرجون انفسکم امو باسه دا خپل رونه نان فسکم یوی خپل ځان سو کو باسی نه اشاره کوي چې خپل رونه استل دا خپل ځانونه استل دي دا یو بل سر رانیز دی کوي چې دی یو بل پیجنې من دیارکم ذکورون خپل ناس ما اقررتم بیا تاسو اقرار وکړو چې الله نبکو نبکو وانتم تشهدون اپا خپل ځان باندې گواهان وای تورات کې وته دا ویل شو خوب چرته په دې باندې کله کوه اس به وي سمان تمه اولای بیا تاسو دغه خلقې بدل شوی نه تقتلون انفسکم لګیاي غکار کوي قتلوي خپل رونه وتخرجون فریقا منکم من دیارهم او شړای یو ډله د خپل يهودونو د کورونو زاغینا او څنګه شړای تزوارون علیم بالاسم والعدوان امداد کوي یو بل سره د دې په مقابله کې په قتل او په شړلو تزوارون یو بل سره په دې امداد کوي چوبا سره او شړل تظاهر تعاون تويخه لکه په خوا به چې خلق لهکر کولی نو لخکر به چا پس کولی او خپل مسلمانان به استل نو وی لخکر وکو تظاهرون علیم ڈلی پی رالی او وی شللو سوکی قتل کلو او کار و سروکو چی تو بخدید دقا کار دی یهودیانو کنخا ادا کار دی ماجر دی دی کراچه کی دا سور کار ماجر و پختانو تظاهرون علیم بلوس و العدوان دا شید کنا بنی اسرائیل خو ناشنا کار نه کو خدا کار کو دی دی یو بل نسګټی چې یو بل قتل یو یو بل کورونو نو باسی خدا قران د دې لپاره بیانې چې څنګه هغه کې اون دقه سی وتا سو کې امرازی هغه لوم چارو غن کول عزیزم سو کرو غن کوي خوشاله وي چې پرې چې مونږ تینا بیغم ایو دا دین دی چې دین یې نو داسې کارونه نه ښه او یو کار خکاو چې کله يهود به قیدیان کړل او به تړل نو د بل طرف يهوديان ورالو نو مال به ورک چې دا زمونږ غرونه دی وګوره دا پیسې واخلې خودي آزاد کې او قیدیان آزادول ډیر لوی ثواب د تورات کې راغلی دی وګوره دا حکم به معنی ښه الله رب العزت وتدايا ذيخ وياتوكم اسارا قراشي دا يهود توسرا قيديان تفادوهم خلاصوه پا مال سرا مال ورکوه فیدی ورکوه نو که داسو ام دا نور کارو نکولی نو دیر خون بکڑیو دا کار پاکی خکوه خوا وهو محرم علیکم اخراجوهم او حال داده چه حرام شوی دی پتا زبان دی شرل دی افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض نو تاسو ایمان راوړی په بعض احکامو د تورات او کفر کوي په بعضو ګوره قیدیان خلاصول بکې معنی او دا نور قتلول او شړل د دین توبه نو باسه دا نه معنی چې تورات کې راغلی دی به وی چې یاره دغه هم ډیر را چې دا یو کار خو بکې ښه کوو که نه نو الله وي دا ښه نه ده دا هرته چاوي دا او دین پورو ټوکی دی چې یو منځ کواو درې مکوا دوه کواو نور مکوا دا څه چاوي لو سمانا او سممانا دا خو دا ټولو چې نه منی دا غي نه ډېر ناکار دي ښا ځکه دی په دین کې ټوکی کوي ځان فما جزاء من يفعل ذلك منكم پس نه دا سزا دا چا چې دا کار کوي پتا سو کې سمانی او سنمانی الا خزیون فی الحیات الدنیا مگر رسوائی دا پا جوند دنیا کی دا سی وقت براشی چلا مسلمانان لغلب ورکی نو تاسو با قیدیان کی او تاسو با وینز او غلامان کی تاسو باندی با جزیه مقرر کی ٹیکسو آغا سی وشو کنا خوا دی بنو نظیر باندی بنو نظیر خوش آلالو بنو قرزو باندی ٹیکس او جزیه مقرر کړه چې دا به تاسو اسلام ته تا کال کې دومره دومره شی را کوي دې ته خزیون فی الدنیا وي ښه چې په خپل کور کې پکړای اوسي په خپل ملک کې پکړای پاتې کیږي ښه او یوم القیامت یو پر ورځ د قیامت او یردونا واپس بکړی شي د محشر نه اله شد العذاب هغه صح عذاب د جهنم ته وما الله بغافل عما تعملون الله خبر دی او غافل نه دی دا غی کارون نه چې تاسو یې کوئ ته تم ذکر کوي په توبیخ سره اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرة دا هغه خلق دی کاری کې او کدی امت کې دی زی غره کړی دی ژوند دنیا پا آخرت باندی آخرت یر کڑی دی آخرت بکی ندی حساب کڑی بس دنیا تا مخدا چی بس دا دنیا دا او دا عزت تی او دا دولت تی او دا هر سار سی تا آخرت خبری نمانی کنا فلا یخففو عنهم العذاب اللہوی سپک بنکلی شدین عذاب ولا هم ینصرون انبا دی سر امداد اکلی شی چی وی باسی دا عذاب نا نبوزی انو پس پکی گی دا دوارا خبری دکا دا خلق بازو خیالو کنا خوا چاویلو چی من خوبا دا خپلو مشرانو پا برکت باندی وزو اچاویلو چی رک منگو نو تو خواسان با کرا باندی فلایو خفو اللہوی ناس آنی گی دلتے او سوالو چ نبی علیہ السلام ویلو چې ابو طالب او جهنم کې پانګار کې ولاړو لمبو نه بچو او مازغه به خټ کېده یغلی امر کې وی چې دا د په لمبو کې زما سره خدمت کړي او ما سره ډیر ګرځېدل او زما دا غیب و جبان دی دا سوالو چه او گو رو پاگه بانده سپک نشو او اللاوی لاوی خب پفو نا جواب داده چه کم عذاب اللہ مقرر کری اغیی که سپکوالی نرازی ابو طالب لیدغا مقرر کری او دا نه چې مخکې ګران و بیا هغه له دغه مقرر کړی او جوړ دغه و د هغې نه په نوره نه سپکېږي ښه وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل یاد کړئ چې واغسته مونږ په خو عدد بني إسرائيلنا لا تعبدون إلا الله چې تاسو به عبادت نه کوئ مگر دی الله وبالوالدين إحسانا او إحسان کوئ مور او پلار سره إحسان که إحسان قولي کمالي او کبدني دا دریواله دی ښه قولی سمانه وقل لهما قولا کریما خوږی خبره و سره کا د دنیا خبره و سره کا چې مال شته نو اول تپوس کا دا غینا چې څه ضرورت شته دې څه د روټه د کپړې د دوايې یا عمرې ته عمل کیږي چې بوزما ولې با سړی مالداري کنه نو دا مالی تعاون ده دا سره کول او بدنی خو معلوم ده چې څه ضرورت نه با سبزی ولا راوړه پی ولا راوړه انت سودا ولا کوا او که بیمار شي نو چاپی ولا کوا بس نه خدمت کی ولاړ یا اگر کاغی کافرانی ښا زکه او که چا مور او پلار مسلمانان نو چه قرآن وی و بالوالدین احسانا دا خود یو دا ابو بکر رضی اللہ عنہ مور او پلار دوار پا اسلام مشرفو انور خطول دا غصیو نبی اچی مسلمان آنی چه دا غیب سمر حقیقا او انکبوت کی ویلیو سور لقمان کی ویلیو چه جدا کی گتے نمگوارے و صاحبهما فی الدنیا معروفا که هر سکی کنا کتا تا کنزل کئی بدی ردی کئی شڑی دی او جدا کئی گاتی ما دنیا کے وسر جون تیرا وا فی الدنیا معروفا خوب دین کے وین مرگرے کئی گی دین کے وعد وطب من سبیل من اناب ایلی پا دین کے سوک نیک خلق و حق پرس خلق صحیح کو آغی سر جون دی او مور اپلار سرا صرف د دنیا روز شپی بس خپلوانو سرا او یتیمانانو سرا او مسکینانو سرا وقولو للناس حسنا او کوی خلق سرا د دین خبری د توحید او سنت خبری فاقیم الصلاتا پابندی کوی دمانزو واتو الزکاتا و ادا کوی زکات ثم تولیتم بیاتا سمخوالو فذي اوامر ذلانا الا قليلا منكم مگر لك تاسو کې پابندو چغیر ال ایمان راول بیا کنه عبد الله ابن سلام او سلمان فارسی او نور رضی الله تعالی عنه وانتم اوریدون او تاسو عادت د دې چې مخړون کیه دا خدای الله حقوق سبا کې بندیانو بیان شو وإذا أخذنا ميثاقكم یاد کای چې واغستم په خوادستا سنا چې ظلمونه مکوي لا تسبقون دماءكم متو یوی ونی دیوبل ولا تخرجون انفسكم من دیارکم امو باسه خپل رونا د کورونو خپلونا ثم اقررتم یاتا سو اقرار وکړه چې نبکو انتم تشهدون او تاسو گواهان په خپل ځانونو ثم انتم هاولای بیا تاسو هم دغه خلقه چې اقرار هم کړو تقتلون انفسکم قتل و خپل رونا و تخرجون فریقا منکم من دیارهم او اباسه او شړی یو ډله د خپل یهودنا د کورونو داغینا تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان غلبه کوي په دې باندې په قتل او په شړلو یا اسم اغیطوی چیزا اللہ حقوق باطلی عدوان دا بندیان ظلمون کوئے وَنْيَاتُوكُمْ مُسَارَا تُفَادُوهُمْ کراشی تا استادا یهود خپل قیدیان نخلاسوئے پا مال سرا تفادوهم خلاسوئے پا مال سرا وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُوهُمْ او حال داري چې حرام شوی پتا سو باندې شړل د دي افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض نو تاسو ایمان راوړی په بعض خبرو د تورات او کفر کوي په بعضو اذام خیال لچی دام زمونږ د پاره خیر دی د نجات سبب دین الله وینا فما جزاء من يفعل ذلك منكم ندا سزا دا غچا چې دا کار کوي پتا سو کې چې سم نه یو سن منی دا د خپل خواهش تابع داری ده الا خزيون فی الحیات الدنیا مگر رسوایی دا په ژوند دنیا کې ولامان بشه وینز بشه جزیه و در باندې مقرر شي او چې روز د قیامت شي یردونا واپس بکلی شی لا شد العذاب سخ عذاب دو جہنم تا ام اللہ بغافل عما تعملون اللہ ندی غافل نا خبر داغی عملنا چی تاسوی کوئیں اولائیک اللذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ داغا کسان دی چوائی غستو غرے کو جند دنیا پاخرت باندی فلا يخفف عنهم العذاب وسبق بنكلي شيذين عذاب ولا هم ينصرون انا بذي مدد وكلي شي اخلاص شي ذا عذابنا